بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. دیتا ویلے کی گی سورة القیامة روس سر سورة قارعینا و مکی سورة همزین نازل شو یو دیشتے دا مکی سر دیزین روس تا لسم باب شروع کی تا سورة علا پوری دول سورة نجب دیک او دیک احوال نا قیامة ذکر کی سر بیان دا توہین نا پا اردویم سورة او دا مکی سر مناسبت دار مکی زجر و مورزین دا قرآن تا وستخیب اخروی دا غیر پاران دارنگی مکی تکذیب و رحشر و سرد دے پا منکرین داشر اسمائی حسنا بدے کے بیاس پی تکرار بدی رب و قادر دعوار سورہ چلے اس بار دے قیامت پا جمع دا عزام سرد ریم آیت سپاتی پہلیا دے کی ذکر کی گی نہا خلاصر سورت اول کی بیان دا شایدین دے دا پار داویر سورت درین کے اوزا جرده پینکار داشتر پینزم اشپاگم اولا ساحوال ده قیامت ده تر پینز لسم پوری بیا داب ده قرآن کریم دین لسم پوری بیزا جرده پا محبت ده دنیا او پری خودل ده آخرت او بشارت ده اهل آخرت ده تر درش پوری بی تخویب ده پا حالت ده نزیبانه بیزا جرده پا چلو رو کارون و سلامون کرینو تا ده قیامت او ده توحید او دارنگی ده رسالت او ده قرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. لا اقسم خاص بمدد نم د الله تعالی چې عام ربان او خاص می ربان شروع کوم دی صورت. لا اقسم بيوم القيامه مقصد سره لا سلام رو کما تقولون اکر اغرنگین د ترنګیش تاسو یوي بلکې زه قسم کوم آغا سره دیوی چه اللہ بزمون گردو کرا جمعنی دا قسم چه دی پا کلامی عربی که کرا پا اول کرا جی کرا پا مینس کرا جی دوار زینه کرا جی دل تم اول کرا غلی دی خود دو ندر چه دی صورتون دیو بس سره بشتره دا قیامت احوال شروع ندر تا اللہ وی چه قیامت یقینی دی قسم پی غری مانا رتو با سناتاس و خام خرا پرده که او قسم په معنی را شایست سره نرداسی قسم کوم په ورځ قیامت باندې ولا اقسم بالنفس اللوام او نرداسی قسم کوم په نفس ملامت کوم کې دا تکرار د پاره تاکید دی د تاکید د پاره او دارنګه دویم حالت چې نسویه بنانه دا غیر پاره ولا اقسم بالنفس اللوام نفس اللوامه چې هغه خپل ځان ملامت کوي او دا رنګه نفس د نفس درې اقسام علما لیکلي نفس اماره او نفس لوامه او دا رنګه نفس مطمئنه اماره بسو چې هغه پوجاړو د پساو کوالي لوامه چې هغه د مؤمنانو عاصینو مطمئنه چې د انبیاء علیهم السلام نفسونه دي حاصل داره چې دلته الله رب العزت وی چې دا سینه راز قسم کوم په نفس اللوامه باندې چې هغه د ځان سره محاسبه کوي او څه ګناهی کړی او څه ځای ولې کړی په هره ورځ دارنګې څنګه چې دا محاسبه کوي دارنګې به حساب کوي د سره په قیامت کې الله ته به وړاندې کړي څنګه چې دار ځان سره په دنیا کې حساب کوي دا دارنګه حساب به کوي د سره په قیامت د دې روان له قسم بن نفس اللوام حان را داسې قسم کوم په نفس ملامت کوون کې باندې اسب الانسان او ګمان کې انسان الله نجمع عظاما الله نجمع عظاما دا چې کله راځه منو کوم غاړو کې ردا بلا ولنا راځه مکو به او قادرین و قدرت لرون کی والا پر خبر ان سویه بنانا چې موږ برابر کو بندونه رغو تر دوان د درد دې دم دا ابن نفس اللوامه کلا اقسمو درد دې لپاره تاکید چې انسان سره رغو ته بندونه دا بم را جمع کوم بل يريد الانسان بلکه وار انسان اراده لر انسان ليبجر امام چگونا ولیگی مخی خپلتا قیمتا یادارا لیب جرا ماما چی انکارو کی دا مخی حالاتونا دا قیمت یا انکارو کی دا حقنا یسألو ایانا یوم القیامات تا پوسکی دا چکل بیورز دا قیمت پا اذا بری قلب سر وصحبتون دا غیزی کرکی او تخویب دو کلا چی رانشیسترگیم وخسف القمر بنور بشسومهم برقل بصر سمانه دا سترگی به حیرانش دارنگی اوچت وازی بپاتش وخسف القمر بنور بشسومهم وجمع الشمس ورجم كل شنور والقمر سومهم دا دوار براجم اکلش جهنم تبارو غرزی دا پارا دا شرمول دا مشرکین دا دی چی چار دی عبادت کره دا غیر عذاب او دارنگی آغی توپی عذاب ورکو لیکی دارنگی اجزا جمع بشن ورس و می سمان بی نور بشن یا قول الانسان وی با انسان یوم ایزن این المپار پا دورا چی چیر تری زید تیکتی کلا لا وزارم ایچی رینا یقینا نشتا بچکی دلیل آرب دیکا یوم ایزن المستقر ستاربتا پا دورا زید قرار ایدیم ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وآخر خبر وركولش إنسان تاب داور زاچ د مخکلی مخلی گله ورستو چی پریکی ورسته چی شکل پریکی بعض انسان رستا جمعتون جوړ کړي نور کارونه خیر کړي ناخر دارنګ بعض غله شیزونه پریکی بل الانسان على نفسه بصیر بلک انسان په خپل ځان باندې لیدون کې دیر خب اخبر زانین او دیکم دیر تفسیرون علماء کلی چرده دا جواریح چکم دیده لرا شاید پده بانی شاید دیم ولو القا معازی را گرچو غرزی بانی او دارنگی ولو القا معازی را چو غرزی داد شیب بانی او دارنگی معازی یاداره چه دار منظر جمعه پرده اگر چه بزن بانی پرده رارسه ولو القا معازی رو اگر چه ورده بانی اخپله لا تحرک به لسانک آمه خوزوا پده سره چبا لتعجل به چه تجلتی وکی بده سره دلتا باز خلکو دا اعتراض کلی شیعگانو چره دیر مخی سره مناسبت نی روان سیدی و دلتا شیر شروع شد د قیامت حالات دی وسو ان علینا جمع و قران او دارنګ لا تورک به لسانک مناسبت وای نشتره قران دی روز زمنګ نمنو دا غیر ډیر جوابونه علما او کلی یو دار چې دا جمله مو تریزه راو ترغیب دی قران کریم ته قران ته الله ترغیب ورکړي دارنګ یو په ګدار چې دا اډو کې الله رب عزت په ورځ قیامت باندې دار زر زر اډو کې را جمع کړي په دې قادر دی دا را جمع کړي سرنګي چې الله په دا باندې قدرت لري دا رنګي په جمع کولو د قران کریم باندې قادر دی شتا پسینه کې مانا په انسان کې هیڅ ذره نشپات کېدل نه درنګي یو حرف هم د قران کریم نه نشپات کېدل چې ستانه بهیرش او د دې نبی علماء او د اسلام کړل چې دا کوم مسب اوس موجود دی دام هغه چې کوم الله اراده کړي لا تو هر ایک به لسانه کا مخلو په سره جواله تاج ربه دیر پارچته جلتی وګ دې سره نبی له سلام ته جبريل له سلام را توه به اور تراول ناغه بچ دا تلاوت کوونه دا هم سره لګي او جل جل الله وی دا سم کوا ان علینا جمع و قران یقین په موږ را جمع کول نو قران دی او بیان ولي ستا پسینه کې را جمع کوم او به بیانو فإذا قرانه پس کله چې موږ وایو غل را پته به قرانان پس تابع دارو کړه ویلو دا غي به هغه وایا وګورته کیرا ثم ان علينا بيان بيق فمن داغي وزعت كوني دا زما کار دی الله وي تسير وګه کیرا ثم ان علينا بيان به په موږ باندې بیان داغي دي مانا تشریف منگ دکو مجمل یکو متشابی یکو ار سنگی بے تشریف دائش کشوی دا اللہ نبی علیہ السلام پا جب پا منگ تکو داری بے داغین صحابہ کرام و بے داغین رشتہ دا سراروان دی دورا پا کلا بل تحبون العاجلام یقینا بلکی تاسو محبت کوئی دا دنیا سرام دا قرآن سر مینہ نکوئی بلکی سش سر کوئی دا دنیا سرام وتذرون الآخرة تصبر إذا آخرت لرام وجوه يومئذ ناظرة داوس بشارة دي داشار پارام چاغي دلنا كتاب ترت توجه دير مخنا با پدار زبان تعزويم إلى ربها ناظرة خپل نب توكتن كي نور سورتون كي راجي سپين بي كيست بي وجوه يومئذ باسرة دير مخنا با په دور زبانه بدرنګ وي هغه نور صورتونو کې ذکر شته تظن ان يفعل بها فاقر غمان بکې چې کیږي به دا ایسرا پت ملا ماته اون کې چملا بارا لماته کی کلا ای چیرې نه اذا بلغت التراقي کله چې ورسیږي روح مریتان تلقو چورته وي واقی لمن راق او به ویلشی سوک ده دما چون که ده سکتا مانا لرد بیپ ماری که اون کلیر دیر دغنه او من راقی ما یو مانا دارا چه ده بیمار ده بیمار گمانه ده پیچ سوک ده چه دمی که چه بیماری کشیم او بل مقصد داره چه ده و چه ده مریر دنیا نزی مرکی نوی علاقه سوک ده چه سورت یسین ورطوه وقیل من راق یاداره چه ملائک علیه السلام آقی وی ده با سوک بر دی روح پورتویسیم آقی ده غم که وزنن نه الفراق و گمان باو که ده چه ده وقت جدایی ده زن پمانه ده یقین یقین باو که ده جدائی زمانه ده بچو نجودا کی ده خز نجودا کی وصد اللہ کلام بیانی گی و دونا علاقه را خلق گوڑا که سکن را چکین یورد خدا سی ورز براشی چی سارا کم شیر پارا چی تا ده اللہ دین تا توجه نور که ده آر بر نپاچ ده خز سناسی کور کر بچو سا وزنن نو الپراق اللہ وی او گمان باو که ده وچی یقین ده وقت جدائی ده وس رانا کزا پاتی کی یو بچی مو مال او پٹی او تجارت مجارت والتفت الساق بالساق او پی وست بشی پندی دبل پندی سرام دیده چه مقصد دی مقصد داره چه کلا یعنی دا حالی والتفت الساق بالساق دا شدت دا پراق دا دنیا نام دا حالت دی او دارنگی آخرت طرف تاولی ورمخی گیدن والتپتی ساق و بی ساق او دارنگی پی وسط بشی پندی دبلی پندی سرام نیو خدا غره چرا زن قدن پتیم که سڑی زورو نکینی وقت پا پا بلبانی وار چی زور ولوار کی یا داره چی دا خپی دا بلی خپی سر ولو تلی خلقوی دا غطو گوتی ولو تلی چی ملش چی دا خپی وجودانش نو اللہ وی دا سی بوش الى ربک یوم ایزین المساق نو ربستا تا پا دا ورز ورد للی دنیا کی غصره کل یو طرف تلار شکل بل طرف تا لاری جدا جدا آلتا اللہ بس دغی ولارد فلا صدق ولا سلام نپیر ایمان تی کئی نی تصدیق و نی منسک و نپیر عمل انتی کلی دا فلا صدق ولا سلام مانا دا قرآن هم دارنگی دا حدیث دوڑو نمن کرو توحید ام نمنو قیامت ام نمنو عقیده ام نمو دارنگی عمال ام نمو دا طول مقصد نید ولیکن کذب و تولا لیکن تکذیب کو مخیاره ولیو دا قیامت نه دا قیامت تکذیب کرو مخیاره ولیو دا قرآن نه ثم ذهب الى اهلی یتمتع بی لڑی قل کورتا چلوی کولام تکبری که او دوگ دو قدمونی خوستل اولانك وفاولا الله هلاكت دتا لرا هلاكت ثم اولانك فاولا به هلاكت دتا لرا به هلاكت ايحسب الانسان ويغمان كي انسان ان يترك سدا دا چه پري بخود لشي آبس او دارنگي بيكار وپري خود لش زجر شو علم يكون نطفتا من مني يمنع نو ده اتساس كي دا نطفه علم يكون نطفتا من مني آئینو دا آغا نطفا دا منی ساتھ که دا او بو دا منی یمنا چی عرول شی پرایم که یمنا چی وارول شی پرایم که مانا یو ساتھ که او گنده سیزو چی آغا پجامو ولگی بیت جامعی پاکینزی سم مکان آلقتن بیا و ٹوکل دوینی پا خلق پس اوام نجور کو دلرنو برابر کن فجعل منه الزوجين الذكر والانثى ويغرزول داغنه جوړي نارینا والانثى دارنګي زنانا اليس ذلك بقادر اين يد الله قادر دانه تجش قدرت لارون کې علا ايه الموت پدې چې ژوند کې مړولره په حدیث کې راځي چې نبی رسول الله دې په جواب کې سبحانك او دارنګي سبحانك وبلا يا فبلا امتیازات دې صورت بیان د قدرت د الله تعالی په جمع رضام او د رنګ د شیو د جمع رضام او د رنګ جمع کول د شمس او قمر او د ټول قران کریم او وقته نظر